حکایت آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند. آن یکی را بیگهان آمد قنوق، ساخت او را همچو طوق اندر قنوق. خان کشید او را کرامت ها نمود، آن شب اندر کوی ایشان سور بود. مرد زن را گفت پنهانی سخن، که امشب خاتون دو جامه خواب کن. بستر ما را بگستر سوی در، بهر مهمان گستران سوی دگر. گفت زن خدمت کنم شادی کنم، سمع و طاعه ای دو چشم روشنم. هر دو بستر گسترید و رفت، زن سوی ختن سور کردانجا وطن. ماند مهمان عزیز و شوهرش، نقل بنهادند از خشک و ترش. در سمر گفتند هر دو منتجب، سرگذشت نیک و بد تا نیم شب. بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر، شد در آن بستر که بودان سوی در. شوهر از خجلت بدو چیزی نگفت، که تو را این سوز ای جان جای خفت. که برای خواب تو ای بل کرم، بستر آن سوی دگر افکندم. آن قراری که به زن او داده بود، گشت مبدل وان طرف مهمان قنود. آن شب آنجا سخت باران در گرفت، که از غلیظی ابرشان آمد شگفت. زن بیامد بر گمان آن که شو سوی در خفت است و آن سو آن عمو. رفت عریان در لحافاندم عروس، داد مهمان را به رقبت چند بوس. گفت می ترسیدم ای مرد کلان، خود همان آمد همان آمد همان. مرد مهمان را گل و باران نشاند، بر تو چون صابون سلطانی بماند. اندر این باران و گل او کی رود، بر سر و جان تو او تاوان شود. زود مهمان جست و گفت ای زن بهل، موزه دارم غم ندارم من ز گل. من روان گشتم شما را خیر باد، در سفر یک دم مبادا روح شاد. تا که زودتر جانب معدن رود، کین خوشی اندر سفر رهزن شود. زن پشیمان شد از آن گفتار سرد، چون رمید و رفت آن مهمان فرد. زن بسی گفتش که آخر ای امیر، گرمزاهی کردم از طیبت مگیر. سجده و زاری زن سودی نداشت، رفت و ایشان را در آن حسرت گذاشت. جامه ازرق کرد زن پس مرد و زن، صورتش دیدند شمعی بی لگن. می شد و صحرا ز نور شمع مرد، چون بهشت از ظلمت شب گشت فرد. کرد مهمان خانه خانه خیش را، از غم و از خجلت این ماجرا. در درون هر دو از راه نهان، هر زمان گفتی خیال میهمان. که منم یار خضر، صد گنج جود می فشاندم، لیک روزیتان نبود.